said to me. Please. NPO Radio 1. Jort Kelder. Aan soms in Dr. Kelder en Co. toch nog even over de boer en de strontstrijd tussen stad en platteland. Ofwel, komt het goed tussen de boosblozende boeren en de moderne havermelkelites? Dan Oekraïne. Daar is een oorlog gaande, weet u nog. Maar we zijn nog niet klaar met. We zijn eigenlijk wel klaar met klikken. En gaan nu even met Vladimir vakantie. Hoewel de heer Poetin en trawanten toch heus de apocalyps profiteren. Hoe loopt die oorlog nou af? Dat er nog zowat naar de nieuwstellingen. U bezorgt u Lieslot Thomassen. In Sri Lanka hebben duizenden demonstranten het huis bestormd van president Rajapaksa. Correspondent Aletta André. Ja, een groep betogers is erin geslaagd de residentie binnen te gaan. Ondanks dat er echt meerdere rijen barricades stonden die de politie er had neergezet gisteren al. En duizenden extra troepen waren er ook in de stad. Maar daar zijn ze gewoon voorbij gegaan. En nu verschijnen er op sociale media allerlei video's van mensen die een duik nemen in het zwembad van de president. En mensen die een hapje eten in zijn keuken bijvoorbeeld. Dus ze nemen het ervan daar. Volgens persbureau AFP is de president gevlucht en door het leger in veiligheid gebracht. Ja, waarschijnlijk in een legerbasis. En er zijn bronnen die zeggen dat hij daar pas vanmorgen naartoe is gevlucht. Maar anderen zeggen dat hij daar al lang was. Want het protest was ook al langer aangekondigd. Er worden ook video's gedeeld van geblindeerde auto's die zich naar het vliegveld spoeden. En daarvan wordt gezegd dat er mogelijk vrienden en familieleden van de president in zitten die nu het land uit willen. De betogers eisen dat de president aftreedt omdat hij volgens de demonstranten schuldig is aan de economische crisis in het land. Er zijn al maanden protesten in Sri Lanka. Vandaag is de grootste demonstratie van dit jaar. Toeristen blijven vanwege de onrust weg. De economische crisis in Sri Lanka heeft geleid tot een groot tekort aan onder meer brandstof en medicijnen, waardoor lange rijen staan voor de winkels. Rusland lijkt niet bereid om de oorlog in Oekraïne via diplomatieke weg te beëindigen. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken na een gesprek met zijn Chinese collega Wang Yi. De VS wil dat China de Russische inval veroordeelt, maar Peking weigert dat te doen. China veroordeelt de westerse sancties tegen Rusland en vindt dat de VS en de NAVO het conflict onnodig aanwakkeren. De ministers spraken elkaar na de G20-top op het Indonesische eiland Bali. Volgens Blinken bleek tijdens het G20-beraad dat Rusland geïsoleerd staat in de wereld. Drie dorpen in de Noordoostpolder en Overijssel verzetten zich gezamenlijk tegen de komst van een nieuw aanmeldcentrum voor asielzoekers. Het dorp Band is gekozen als nieuwe plek om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. En het wordt gebouwd naast het huidige AZC in Luttelgeest. De drie dorpen vrezen dat de balans tussen asielzoekers en vaste bewoners in het gebied verdwijnt. Ook zijn de politici in de dorpen het niet eens met de gekozen procedure. Ons in geheimhouding een beetje meenemen in dit proces. En dan vervolgens dinsdagavond als een fait accompli mededelen dat het hier komt. En woensdagavond van het COA horen. Er is geen enkele uitweg meer. We delen het mede als u er niet mee eens bent. Maar dan gaan we dwang toepassen. Min of meer, want dat zal de staatssecretaris gaan doen. Ja, dan zijn. Waarvoor zit ik dan in deze lokale overheid als ik word overroeld door de provincie en door het Rijk? De dorpen in de Noordoostpolder en Overijssel willen dat het kabinet een nieuwe locatie zoekt voor het aanmeldcentrum. Bij een explosie in een galerijflat in Delft zijn twee bewoners gewond geraakt, onder wie een kind. De politie denkt dat er sprake is van opzet. Getuigen zagen na de explosie een auto wegrijden. Voetbalclub PEC Zwolle moet bijna een half miljoen euro aan teveel ontvangen coronasteun terugbetalen. Blijkt uit cijfers van het UWV die Follow the Money heeft opgevraagd. Ook AZ en Twente moeten geld terugbetalen, maar minder dan PEC. Een aantal clubs heeft juist nog NOW-steun te goed. Feyenoord krijgt bijna een miljoen euro en Ajax, PSV en Utrecht krijgen nog een paar ton. De Japanse man die gisteren oud-premier Abe van Japan doodschoot zou boos zijn geweest op een onbekende organisatie. Volgens de politie heeft zijn moeder al haar geld aan die organisatie gedoneerd, wat de familie financieel geruïneerd heeft. De schutter dacht dat Abe aan deze organisatie gelinkt was. Hij schoot hem gisteren dood op een campagnebijeenkomst. Het NOS-journaal. Teken zitten niet alleen in het bos, maar ook in kortgemaaid gras en in borders. Dat concludeert althans de Wageningen Universiteit na een tekentelling in 30 tuinen op verschillende adressen. Nou, we zien eigenlijk in heel veel verschillende type tuinen die treffen die teken aan. Maar ook, en dat is wel heel opvallend, ook gewoon op kortgemaaid gras. En we dachten al van, nou, dan moet je op toch de hogere borders zijn. in het struikgewas. Maar ook gewoon op kort gemaaid gras. Zelfs grasveldjes waar zo'n robotmaaier overheen loopt, worden gewoon teken gevangen. In 70% van de tuinen zijn teken aangetroffen. Teken zijn een groot probleem. In Nederland krijgen jaarlijks ruim 27.000 mensen de ziekte van Lyme door een besmette teek. De ziekte van Lyme uit zich onder meer in gewricht, zenuw- of hartklachten. Eerder werd gedacht dat er geen teken in kortgemaaid gras zou zitten, maar alleen in bosrijke gebieden. De explosieve opruimingsdienst EOD heeft vanochtend in Den Bosch een handgranaat weggehaald. Die was vastgebonden aan de gevel van een zonnestudio. Uit voorzorg moesten 8 buurtbewoners tijdelijk hun appartement uit. Eerder vannacht werd de pui van hetzelfde pand verwoest door een explosie. Toen die gevel provisorisch werd dichtgemaakt met houten platen, bleek er nog een handgranaat aan een touw te hangen en werd de EOD ingeschakeld. Eerder deze week werd de zonnestudio op last van de burgemeester gesloten vanwege criminele activiteiten. In de Tour de France staan ze op het punt van beginnen aan de 8e etappe. Die leidt van Dole naar Lausanne over 186,3 kilometer met een hoop bergen, Gio Lippens. Weer een etappe vol klimkilometers. Hoe ziet het verloop eruit? Ja, de bergen zijn trouwens niet van het kaliber dat je zegt de echte klimspecialisten gaan zich daarmee bemoeien. Want het zijn bergjes van de vierde en derde categorie die we vandaag krijgen. We rijden door de Jura. We starten in Dol. En dat was de startplaats 5 jaar geleden van een etappe in de richting van Station der Roes. Dat ligt midden in de Jura. En daar kunnen de mensen zich misschien nog wel herinneren. Het duel tussen Robert Geesing en Lilian Calmejane. Die toen beslist werd in het voordeel van Calmejane. Dat soort gebergten gaan we dus nu krijgen. En dan de aankomst in Lausanne. Dat gaat dan aardig heuvel op, berg op. Een klim van 4,8 kilometer, zeg maar 5 kilometer. Tegen zo'n 4,5% gemiddeld. Maar eigenlijk is het steiler. Maar er zit een afdalingje halverwege. En vandaar dat dat gemiddelde gedrukt wordt. Het is een echte etappe, ja, wat mij betreft, voor de vluchters. Ja, want wat verwacht je van deze etappe? Ja, ik verwacht dat er zo meteen, hè, want ze zijn net officieus gestart uit het centrum van Dol. Ik zie daar Wout van Aert die eventjes praat met wat collega's. En zojuist zagen we ook de gele trui van Pogacar. Ja, ik verwacht dat er zo meteen over 7 kilometer, als het officieel wordt gestart, meteen een kopgroep ontstaat. En dat zal een grote kopgroep zijn. Ja, en dan moet je toch wel denken aan een beetje de gebruikelijke namen in dit soort kopgroepen. Wout van Aert, misschien Ben O'Connor, die slecht staat in het klassement als de nummer 4 van vorig jaar. Maximilian Schachman die we gisteren zagen. Isaac Gierre. Mo Horis. Luis Leon Sanchez. Nou, ik kan doorgaan met een eindeloze rij van namen van renners die mogelijk in die grote vlucht zitten. En ik denk eerlijk gezegd dat vandaag, morgen gaan we het hoge berg in, dat vandaag toch echt een dag is voor de vluchtersgroep. Dankjewel. We zullen het zien zometeen. Ja, vanaf 2 uur, Gio, ben je weer te horen in Radio Tour de France. Het weer wisselend bewolkt met ook kans op een buitje. De zon breekt in de loop van de dag vaker door. En het wordt 19 graden aan zee tot maximaal 25 in het binnenland. Ook morgen een mix van wolken en zon. In de loop van de dag in het westen steeds meer zon. En dan wordt het maximaal 21 graden. En dan gaan we naar de files met Bianca Damink. Er staan er maar een paar. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je een kleine 10 minuten oponthoud tussen de afritten Geldermalsen en Kerkdriel. Het is ook wat drukker op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem bij Duiven. De vertraging is ook daar een kleine 10 minuten. En er is een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Zonzeel. Dat kost je 10 minuten extra en de rechterrijstrook is daar dicht. Dankjewel, Luitjes. We moeten toch nog even over die Poetin hebben straks in Dr. Kelder en Co. Moeten wij ons zorgen maken over de oorlogsretoriek dreigen met een kernoorlog door Medvedev en Poetin spierballentaan in de Duma? En dichter bij huis, wat is er nog over van het idyllische plaatje van de gelukkige boer op de trekker? Komt het ooit nog goed tussen de Randstad en de ommelanden? En de jonge dokter die promoveerde op de wantrouwende niet-stemmers. En bel nog even met de volksvertegenwoordiger op hoeveel graden hij de ochtenddouche eigenlijk heeft staan. Dat onverweld naar de mededelingen van de middenstand. We genieten al meer dan 200.000 terrasoverkappingen en glazen schuifwanden van Tuin Maximaal. Wegens grote vraag breidt Tuin Maximaal nu uit. En dat vieren wij. Nu tijdelijk grenzeloze korting bovenop de laagste prijsgarantie. Ga naar tuinmaximaal.nl. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromeet. Kijk op euromeet.com. Nu te zien. Keith Haring, Grace House Mural. In Schunk Museum in Heerlen. Tekeningen uit de New Yorkse metro, vele foto's van zijn kunstenaars zien en ingevlogen stukken muur uit jongerencentrum Grace House. Boek je ticket nu op sjoenk.nl. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromaid. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Rente. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Vind jouw volgende thriller op spannendeboeken.nl. Jouw partner in crime. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Supersnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Maatwerkkozijnen, deuren en schuifpuien van hout, aluminium en kunststof. Vergelijk en bestel op toeleveringonline.nl. Deze zomer in een nieuw Singer Laren. Jan Sluiters en de Moderne. Theo van Rijsselbergen, Paul de Lucenet en natuurlijk de Beeldentuin. Als zakelijke klant betaal je kozijnen nu ook achteraf. Toeleveringonline.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder en Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, luisteraars, hoi. Welkom bij Dr. Kelder en Co. Dank u. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor uw wekelijkse portie. Ratio in redeloze, redeloze en radeloze tijden. We doen het live vanuit de brug op de Roeters Eiland Campus van de Universiteit van Amsterdam. Heden diagnoses over hoe serieus nou die dreiging van een Russische aanval. Daar praat ik over met dokter Marielle Weijermans, universitair docent cybersecurity en politiek aan de Universiteit van Maastricht. En hoe diep is de kloof tussen de boer op de trekker en de hipster op de spinfiets, met professor dokter ingenieur Bettina Bok. Zij is bijzonder hoogleraar bevolkingsdaling en leefbaarheid voor Noord-Nederland en werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen. En waarom keren mensen zich eigenlijk af van de politiek? De jonge dokter heet Roy Kemmers. Hij las 10 jaar lang de brievenrubriek van de Telegraaf. En hij leeft nog. Dat is ongelooflijk. Dat zal ik zo over hebben. Bettina, ik begin even met jou. Ik reed van de week door Oost-Nederland. Alle viaducten beplakt met affiches, de hooibalen beschreven met Rutte op Rotte, nou ja, dat soort teksten. De woede is bijna niet te stillen, volgens mij. Nee, boeren zijn boos. En hoewel er natuurlijk heel veel verschillende boeren zijn, ook met verschillende belangen, heeft die kaart die de minister heeft gepubliceerd natuurlijk heel veel kwaad bloed gezet. Want elke boer en boerin gaat opzoeken, waar zit ik? Ja. En elke boer en boerin denkt van, maar ik heb helemaal geen veeën en toch moeten de helft weg. Ja. Dus er is heel veel onbegrip, boosheid, maar daaronder zit ook heel veel raadloosheid. Van hoe moet het nou verder? En met wie kan ik daarover praten? En dan is het stil. Eén ding wat mij daaraan verbaast, dat is natuurlijk een moker waar dat kabinet mee komt. En dat kaartje is een ongelofelijke klunzenstreek, hoe dat ooit kon gebeuren. Met Vlieland moeten alle boeren weg. Waren al weg. Ja. Ja. Maar toch, dit is niet nieuws van vandaag of gisteren. Dit is eigenlijk al decennia lang zich aan het ontwikkelen. Dus iedere boer die zegt, stikstof, dit is dat, dat is onzin. Nee, dat is waar. En je zou kunnen zeggen, dat had je toch kunnen weten. Daar praten we toch al decennia over. Maar hetzelfde zouden we kunnen zeggen over het ministerie van Landbouw en de Rabobank. Hè? En dat is toch zo. Tot heel kort geleden werden boeren gesteund en gefinancierd en aangemoedigd om uit te breiden. Ja. Met een schonere stal, maar om uit te rijden. Dus mest uit te rijden. En nu ineens gaat de stekker eruit. Ja. Nieuwsuur had daar een uitstekende reportage over gisteravond. Die eigenlijk door de jaren heen, en Argos trouwens ook, het programma dat vaak naast ons zit, zeg maar een opbouw van hoe dat mestbeleid zich ontwikkelde al sinds de jaren 80 Gerrit Braks minister was. Maar goed, we gaan het straks over hebben. Heel kort, die kloof tussen stad en platteland. Is dat een gefingeerde kloof of is dat een werkelijk bestaande kloof? Ja, dat vind ik altijd een lastige. Er is sprake van ongelijkheid en verschil in inkomen, in, ook in stemgedrag, hè? En gedeeltelijk ook wel in meningen. Maar er is ook heel veel overeenkomst. En een heleboel mensen die op het platteland wonen komen ook regelmatig in de stad, hè? Werken in de stad. Ja. We hebben in de stad gestudeerd. Dus er is een gevoel van niet gezien worden, niet gehoord worden en niet bediend worden. Een tekort aan voorzieningen, enzovoort, enzovoort. Maar ja, dat het verschil wordt ook wel gebruikt. Ja, ja, nee, zeker. Politiek Henk Bleker die gaat helemaal op dit orgel slaan. Goed, gaan we straks over verder met jou. Mariel, ga ik het hebben over natuurlijk over Rusland, Poetin, het gevaar op een kernoorlog, cyber. Inbreuken van de Russen in ons land. Wij hebben nu echt maatschappelijk verzet deze weken gezien. Zijn de Russen al een beetje aan het voeden op onze netwerken? Heb jij iets gezien van Russische activiteit? Of zijn we daar te onbelangrijk voor? Ik denk dat we dan nog eventjes moeten wachten tot we dat echt kunnen vaststellen of dat gebeurt. Maar dit is wel het soort voedingsbodem waar Rusland in het verleden heel erg gebruik van heeft gemaakt. Genieten ze van, hè? Dit zijn precies de soort omstandigheden waar Rusland dan op in kan spelen. Mm-hmm. Om te proberen om dit soort maatschappelijke spanningen op te stoken. Ja. En we zien ook dat dit wel de groepen in de bevolking zijn die ook inderdaad Rusland nu steunen. Ja. Er zijn mogelijkheden. De boze boeren steunen ook Poetin? Dat weet ik niet. Meer in de zin de groepen die wantrouwen hebben in de overheid. Ja, ja, ja. Groepen die anti-VS zijn bijvoorbeeld. Ja. Dus dat zijn wel de groepen binnen de samenleving waar Rusland eerder ook op heeft ingezet. Wat ik daar nooit van snap, maar daar gaan we straks misschien ook nog over door. Kijk, dat Poetin ervan geniet dat het slecht gaat in de westerse democratie, oké. Maar wat heeft hij daar eigenlijk aan? Want daar wordt hij zelf ook niet echt beter van, toch? Ik denk in dit geval is het voornamelijk dat je probeert om de eventuele publieke opinie te bespelen qua Oekraïne. Okay. Maar ook als de besluitvaarding van de regering in Nederland minder wordt. Als er meer binnenlandse spanningen zijn, dan kunnen ze minder goed bezighouden met die buitenlandse dossiers. Ja, dan hebben we genoeg dingen om ons mee bezig te houden. Crisis thuis, die hebben we er genoeg. Maar alvorens we op al dit belangrijkste ingaan, eerst. Hyper de hype, hoera! Ja, dat is dus eigenlijk al het belangrijke nieuws dat wij natuurlijk totaal gaan negeren. Zoals Fitboy Arie Boomsma's nieuwe hype. Die zegt plak voor dat je gaat slapen. Je mond even af met zo'n sticker. Want dan adem je door je neus. En dat schijnt een enorm wondermiddel te zijn voor goede nachtrust en uitgerust bestaan. Dokter Arie, dank je wel voor deze tip. En dan een pleister op de lippen had natuurlijk wel geholpen met Freek de Jonge deze week. Het viel niet erg goed, zijn tweetje over het optreden bij de Stones. Althans, een zieke meneer die daar in een bed lag, een terminale patiënt. Luister maar even. Ja. Yeah. Nou, de Stones, de 70ers waren weer helemaal live and kicking. Maar wat daar nou gebeurde, er was een beetje een ongelukkig gebbetje over een terminaal zieke Stones-fan die volgens de jongen geen zin heeft om uit zijn bed te komen voor de Stones. Hij had dat dus op Twitter gezet. En nou, niet zo'n fijne grap. Maar foute grappen mag je natuurlijk ook maken, wat Dr. Kelder en Co. betreft, hoor. Dus hij werd even gecanceld. Nou, dus voor mij meer voor nodig. Waar we ook van liggen te rillen in onze ledikantjes, is natuurlijk de hoge energierekening. Dus laten wij bellen met Silvio Erkens, VVD Tweede Kamerlid, woordvoerder Energie en Klimaat. Silvio, ahoy, ben je daar? Ja, goedemiddag, Jof. Ja, afgelopen woensdag heeft het Europese parlement besloten dat gas- en kernenergie het groene label gaan krijgen, de zogenaamde taxonomie. Dat betekent dat het dus interessanter wordt voor investeerders om een bijdrage te leveren aan de bouw van bijvoorbeeld kerncentrales. Was voor jou een fijn moment, hè? Het was zeker een fijn moment. De stemming werd nogal veel spannend gezien, maar uiteindelijk is volgens mij het juiste besluit eruit gerold. Dat kernenergie toch de erkenning krijgt die het verdient. Ja, nou is natuurlijk veel kritiek op, ook vanuit de milieuweg, omdat ze zeggen, ja, kernenergie is één ding, nog even misschien een afvalprobleempje, maar gas. Gas is toch gewoon ouderwets fossiele energie, dat is toch gewoon vies, of niet? Ja, dus je ziet dat er een politieke deal was gesloten tussen de Duitsers en Fransen oorspronkelijk. De Fransen zeggen, nou, wij willen de kernenergie niet, wij willen erin hebben. En de Duitsers die zijn er heel allergisch voor. En die willen graag gascentrales bouwen, om die kolencentrales te vervangen. Ja. Nou goed, dat staat nu ook in een nieuw daglicht natuurlijk, met de energiecrisis, de gascrisis. Ja. Dus ik moet nog maar aan zien of die nieuwe gascentrales nogal gebouwd gaan worden. Ja, want even over die Duitsers, hè. Dus Rob Jette, de klimaatminister, die heeft gevraagd aan de Duitsers, zet die kerncentrales even wat harder aan. Het antwoord daarop was nee, zou ik bijna zeggen. Gaan we niet doen, kan niet. Raar antwoord, zeg. Zo'n ingenieursland, die kunnen die kerncentrales toch wel aanzetten? Er is geen politieke wil in Duitsland om te doen. Volgens mij is dat het echte antwoord. Ja. De Groenen die hebben natuurlijk, ja, die zijn bijna opgericht als anti-kernenergiepartij ooit. Die zijn nu ook aan de macht in de coalitie. Ja, die zijn heel bang dat als we nu die laatste sluiting van die drie centrales uitstellen, dat van uitstel afstel komt. Dus die hebben liever een bruinkool. Die hebben liever gewoon een bruinkoolcentrale. Ja, dat blijkt. En de keuze die zij maken op dit moment. Ongelooflijk. Dat zelf helemaal niet, maar het is ongelooflijk. Hey, maar als nou die Duitsers zeggen, we gaan die kernenergie niet aanzetten. En dan vervolgens kunnen zij contractueel bij ons dus wel vragen, van zet dat Groningen gasveld eens even wat harder open, want we hebben gas nodig. Dan zeggen wij toch ook, nein, zoek het uit. Nou ja, dat is precies volgens mij ook wat minister Jette en Veilbrief overgebracht hebben. Veilbrief zegt volgens mij nog letterlijk, zag ik in de quote, het is veiliger om die kerncentrales aan te houden dan Groningen aanspraak op te gaan doen. Ja. Dus ja, volgens maar mij kunnen we dat? Dus even, VVD-Kamerlid Silver Erkens zegt, als wij geen kernenergiestroom krijgen van de Duitsers, krijgen zij geen gas van ons. Nou, ik ga niet zo hard aan elkaar koppelen hier in de uitzending, Jort. Maar ik zou het echt onuitlegbaar vinden als de Duitsers die centrale sluiten in het midden van een gascrisis, maar dan wel een beroep op ons gaan doen. Ja. Dan even over Nord Stream 1. Die gaat dus dicht voor onderhoud. Komende weken misschien wel. Dat ziet er vrij gevaarlijk uit. Want er zijn ook wel analisten die zeggen, dit is voor Poetin natuurlijk de eerste stap om gewoon helemaal dicht te houden. Ja, er zijn veel analisten die daar rekening mee houden. Die ervan uitgaan dat het begint met onderhoud en dat er allemaal excuses gaan gevonden worden waarom dat onderhoud langer duurt, die gasleiding niet meer open gaat en Duitsland heel moeilijk de gasopslagen kan vullen. Dus je ziet dat de Duitsers wat dat betreft ook in al die scenario's als zij ontwikkelen hier al rekening mee houden. Dat er gewoon een tekort aan gas gaat zijn in Duitsland en dat ze echt een flinke klap ervoor duren. Ja, nou goed. Maar wat betekent dat scenario 20-30% minder energie deze winter? Op hoeveel graden staat jouw douche thuis? Nou, hij staat nog op hetzelfde aantal graden, maar wel iets korter. Maar goed, wat je heel erg ziet is dat de uitgangspositie van Nederland beter is in dit geval dan Duitsland. Zij zijn veel afhankelijker van Russisch gas. Ja, laten we eerlijk zijn, als Duitsland een tekort krijgt en daar een deel van de industrie zichzelf moet afschakelen in de winter, ja, dan gaan we dat ook voelen in Nederland. En ons bedrijfsleven ook, en onze economie ook. In alle eerlijkheid, Silvio Erkens, dit is het begin van een enorme economische recessie ook. De energiecrisis gaat door in een economische recessie. Er gaan mensen verarmen. Het kabinet heeft al gezegd, we worden armer, daar moeten we ons bij neerleggen. Hoe lang gaan we die oorlog nog op deze manier voeren met al die sancties? Want de prijs die nu betaald gaat worden is wel hoog, hè? De prijs is heel hoog op dit moment. Maar laten we ook eerlijk zijn. Uiteindelijk is het wel Poetin die deze oorlog gestart is. En die prijs betalen we nu. Maar dat is ook de prijs in alle eerlijkheid voor het beleid van de laatste tientallen jaren. Waarin we ons toch wel vrij naïef afhankelijk hebben gemaakt van landen als Rusland voor onze energievoorziening. Ja, maar daar zitten we nu mee. Dat kunnen we nu even op hele korte termijn niet veranderen. De vraag is, wanneer is het draagvlak in de Nederlandse politiek, ga er ook straks met een van mijn gasten over doorpraten, zo geërodeerd dat mensen zeggen, zullen we het even op een akkoordje met Poetin geven? Geef hem nou gewoon Oost-Oekraïne, kunnen we door. Ja, dat verwacht ik eigenlijk niet. Je ziet dat het draagvlak daarvan nog groot is, maar dat er wel verwacht wordt van de overheid om in tijden van schaarste dan de juiste keuzes te maken en deze crisis goed te managen. En dat is wel iets waar ik in de Tweede Kamer ook al vaak voor gepleit heb en met deels ook zorgen om maak. Zijn we dan wel voorbereid op zo'n winter met 20-30% minder gas? Hebben we daar beleid voor klaarstaan? Welke keuzes maken we erin? En hoe voorkomen we dat inderdaad heel veel mensen de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen? Of dat hele gezonde bedrijven die we ook gewoon nodig hebben voor onze economie. En waar ligt dan voor de VVD de keuze? Grote bedrijven, de grootverbruikers als eerste dicht of de huishoudens? Nou, de huishoudens sowieso niet. Dus we hebben al wettelijk afgesproken in Europa dat huishoudens en ziekenhuizen echt onderaan staan. Wanneer je gaat kijken naar wie gaan we afschakelen of niet. Maar goed, in die industrie kun je natuurlijk twee dingen doen. Je kunt of de hoge prijzen zijn werk laten doen. En dat betekent dat gewoon de bedrijven die het niet kunnen betalen zichzelf afschakelen. Maar dat is natuurlijk ontzettend kwetsbaar. Want er kunnen ook bedrijven in zitten die echt een kritieke functie in onze economie hebben. En ik zou liever hebben dat wij gewoon aan de hand van de juiste scenario's, de juiste crisissimulaties, kunnen kijken naar welke sectoren zijn dan iets minder cruciaal. Ja. En, maar ja, 20-30%, Silvio, 20-30% minder, dat is nogal wat. Ten slotte, volgens mij begint de zomer uitverkoop en er ligt misschien ook nog wel wat winterspullen in. Moeten we niet gewoon allemaal dikke truien gaan kopen? Is dat niet het slimste? Nou, ik denk dat het wel slim is om voorbereid te zijn op hele hoge gasprijzen en energieprijzen deze winter. Ik zie het niet omlaag gaan de komende maanden. Misschien na de winter wel, want dan hebben we ook meer alternatieven, meer import, ga zo door. Ja. Maar de komende winter gaat heel spannend en pijnlijk worden. Dat is gewoon wel het eerlijke verhaal hierin. En daar moeten we ons echt ontzettend goed op voorbereiden. Waar ga je het reces vieren? Ja, ik heb zelf een babytje gekregen 2 weken terug. Dus reces vieren is zowel wennen aan het leven als de vader... als deze gascrisis die doorloopt op de achtergrond. Dus ik denk niet dat er veel ontspannen aankomt. Oké, nou ja. Geniet in ieder geval van de boreling van de kleine Erkens. Ik dank je zeer. Dank je wel. Fijne middag. Dr. Kelder en Co. Dat is Silvio Erkens van de VVD. En we gaan door praten met professor dr. Ingenieur Bettina Bok... verbonden aan de Universiteit van Wageningen... en ook aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Je houdt je bezig met krimpgebieden, urbanisatie van het platteland... en de veranderende normen en waarden rondom agrarische productie. Je hebt 3 jaar geleden was je te gast in mijn programma. Toen waarschuwde je al wel voor de polarisatie tussen platteland en stad. Nou, die hebben we dus gekregen. Ja. Ja. Ik weet niet of het zo leuk is om gelijk te hebben. En het is natuurlijk ook niet alleen maar stad-platteland. Het is ook randstad tegenover randland. Maar voor de boeren, die boeren staan natuurlijk voor platteland. En die zijn flink boos. Ja. En vinden aan, daar sluiten zich ook anderen bij aan... die ongenoegen voelen over maar we hebben een klein, zeer dichtbevolkt land... waarbij je zou kunnen zeggen... als je een uurtje rijdt, ben je in wat dan heet platteland vanuit deze stad. Eigenlijk in een half uur al... Maar dat is op wereldschaal, is het natuurlijk eigenlijk nog allemaal dichtbevolkt, gewoon stedelijk gebied bijna. Ja, het maakt nogal uit waar je. Daarom zeg ik ook altijd, het is niet simpel stad, platteland. Het ligt heel erg aan waar je dan op het platteland bent en in welke stad je. Noem eens een voorbeeld dan. Wat bedoel je dan met rand? Nou ja, Zuid-Limburg is een ander verhaal. Of de Achterhoek is een ander verhaal. Of Zeeland. Dat zijn in feite de krimpgebieden die tegenwoordig door BZK als regio's aan de grens worden benoemd. Die zijn ook vaak letterlijk langs de grens. Daar heb je minder werkgelegenheid, in ieder geval voor hoogopgeleide. Daar heb je minder voorzieningen. Dan zie je dat mensen wegtrekken. Dan zie je meer ouderen, meer mensen met een laag inkomen... met een slechtere gezondheid. En tegelijkertijd is de zorg steeds verder weg. Ja. Dus mensen maken zich... Het verhaal van de aanrijdtijden naar het ziekenhuis. Van de aanrijdtijden, van gebrek aan huisartsen... sluiten van apotheken, sluiten van scholen. En vandaaruit dat gevoel van, ze kijken eigenlijk niet naar ons. Ze kijken alleen maar, ze investeren alleen maar in de Randstad. Ze investeren niet in onze regio. Is het waar, professor? Nou ja, gedeeltelijk is het waar. Ja? En ik denk dat het is ook belangrijk om dat te beseffen. En gedeeltelijk zie je ook wel een beetje een omslag via de regio-deals... van toch investeren in die regio's. Wat ik tegelijkertijd altijd wel een beetje gevaarlijk vind... dus er is die ongelijkheid, ze hebben gedeeltelijk gelijk... en er moet geïnvesteerd worden in de regio... ook in het belang van Nederland als geheel. Niet alleen maar om het daar zo slecht gaat. Maar het zijn ook prachtige gebieden. Die maar je zegt in het belang van Nederland als geheel. Is het ook niet gewoon ontwikkelingshulp voor Zuid-Limburg en Oost-Groningen? Nou, dat denk ik niet. Want het zijn ook regio's waar de klimaatopgaven opgelost moeten worden. Daar moet de energie opgewekt worden. We hebben woonruimte nodig. Dat kan allemaal niet. Jawel, maar alleen in gaat niemand wonen op. Dat gaat niet gebeuren. Nou ja, er zijn er meer mensen naar het noorden vertrokken de afgelopen jaren dan daarvoor. En je ziet dat vooral als... uit de Randstad, hè? Nou goed, dat zou op zich goed nieuws zijn. Want dan spreid je inderdaad die druk op woningen. Hugo de Jonge, de minister van Wonen, zei... er zijn helemaal geen krimpgebieden. Het moet overal gebouwd worden. Nou ja, op dit moment is het inderdaad zo dat de krimp is afgenomen. De voorspelling die net door het CBS is uitgebracht... is dat de bevolking toch weer gaat dalen in die gebieden. Mm-hmm. Ik denk dat het heel erg daarvan zal afhangen waar er gebouwd gaat worden... waar er woningen komen en of we inderdaad thuis kunnen blijven werken. Dus als we thuis kunnen blijven werken en de woningen blijven onbetaalbaar in de Randstad... dan gaan er meer mensen in de regio wonen. Het probleem is dat de mensen die uit de Randstad verhuizen naar de provincie... zijn oudere mensen. Die dus niet allemaal. Niet allemaal. Dat is ongeveer de helft. Ja. En dan heb je inderdaad een toenemende of een dubbele vergrijzing. Ja. Maar er gaan de laatste jaren rond, ook gezinnen door corona... Gaan, ook gezinnen met jonge kinderen die kant op. Want dat is natuurlijk voor je sociale structuur in een dorpstad belangrijk. Nou, even iets tegen die kritiek. Wij hebben geen huisarts meer, we hebben geen school meer... we hebben geen voorzieningen meer, het ziekenhuis te ver weg. Het is allemaal mooi en aardig. Maar mensen in de stad betalen krankzinnig veel geld om matig te wonen... om slechte lucht in te ademen. Er zitten heel veel nadelen aan wonen in de stad. Is het niet een beetje dat het elkaar opheft? Je krijgt er ook een hoop voor terug in de polder, hè? Nou ja, het gaat... Nu is de term van brede welvaart heel erg populair. Hè? En een onderzoek van de PPL heeft laten zien... dat eigenlijk de brede welvaart het hoogst is... in de landelijke gebieden rondom de stad. Want daar heb je het beste van twee werelden. Dus je hebt de voorzieningen van de stad... en je hebt de schone lucht en de grotere huizen en meer groen. Het gooien in Bloemendaal. Nou, dat wist ik al trouwens. Dat is, maar, ja. En daar op het platteland waar je meer afgelegen zit, daar wordt het minder gezien de voorzieningen. Ja. Maar tegelijkertijd is het zo, kijk, Friesland bijvoorbeeld zegt altijd van ja, maar hier wonen de gelukkigste mensen van Nederland. Mm-hmm. Lage inkomen, weinig voorzieningen en toch zijn we heel gelukkig. Ja. Dus er is ook, en ik denk dat er moet besef zijn voor die ongelijkheid en de gebrek aan voorziening en het belang van investeren. Maar er moet ook besef komen, dit is wel mooie gebieden. Waar ja, het is niet alleen maar zielig. Nee, en ik denk dat we dat met corona ook wel geleerd hebben. Ja. Van, er is ook wel iets te zeggen voor rust en ruimte. Tegelijkertijd is er ook zoiets als een culturele kloof. Dat hebben we echt met die Zwarte Piet discussies gezien. Van wat een gekkigheid allemaal in die stad. En dat gaat alleen nog maar over seksuele aberraties. En zullen we gewoon weer even normaal doen met z'n allen? Dat zie je ook vaak in discussies. Ja, nou ja, dat heb ik ook even opgezocht. En als je kijkt naar homoseksualiteit of diversiteit, dan zie je eigenlijk geen verschil naar een woongebied. Nee, dat wordt met name door levensbeschouwing beïnvloed, dus door religie. Waar het gaat om migratie, zie je dat wel. En dat betekent? Nou, dat er meer zorgen zijn over migratie. Maar grappig, er zijn zorgen over migratie in gebieden waar geen migranten zijn. Nou ja, dat is Volendam dus stemt geloof ik het meeste PVV, ja. Terwijl daar toch voornamelijk Volendammers wonen. Nou, dat is een van de verklaringen. Ze hebben er minder ervaring mee. Maar ja, als je kijkt waar komen asielzoekerscentra bijvoorbeeld, hè, in Flevoland, dan zeggen ze van waarom komen die altijd bij ons? Mm. Waarom komen die niet in de Randstad? Hetzelfde over windmolens. Hè? Hebben ze daar nou ook weer gelijk? Want ik wil gewoon, ik bedoel, het is jouw leerstoel. Je zit dan in Noord-Nederland vooral. Ik bedoel, ook nog de feiten. Je ziet ook wel BBB is natuurlijk een enorme factor politiek nu aan het worden. Ja. Spelen ook wel, laten we zeggen, mystificatie rond cijfers in de hand. Hè. Ze proberen natuurlijk ook cijfers van het ministerie bijvoorbeeld over stikstof en zo een beetje ter discussie te stellen. Of in ieder geval, in feite proberen ze fake news de wereld in te slingeren. Hier en daar. Is het waar? Is wat waar? Is het waar dat de gebieden rond buiten de Randstad, zeg maar, de provincie wordt tekort gedaan. Als je bijvoorbeeld kijkt, laat ik eens een voorbeeld nemen. Gewoon een concreet voorbeeld. Er wordt al heel lang door het noorden geroepen, wij willen een snelle treinverbinding. Mm-hmm. Als je dan het sommetje gaat maken wat dat per passagier gaat kosten, is dat ontzettend veel geld. En terwijl je dus met datzelfde geld heel veel meer passagiers in andere delen van het land ook blij kan maken. Dan moet een regering natuurlijk wel naar kijken. Nou ja, dat deltaplan van het noorden, die zegt van we willen een snelle trein en in ruil gaan we woningen bouwen. Ja. Want dan wordt die trein natuurlijk ook relevant voor meer mensen die daar gaan wonen. Ja, moet wel even lukken dan, hè? Het moet wel even lukken, dus dat gaat nog wel even duren. Maar het is natuurlijk, kijk, als je wilt dat mensen ergens gaan wonen, moet de infrastructuur op orde zijn. Zeker. Tegelijkertijd is het zo dat het makkelijker is om die infrastructuur op orde te houden als er meer mensen wonen. Dus het is een beetje zo'n kip-en-ei kwestie. En daar waar de infrastructuur, er waren geen goede scholen zijn, waar geen ziekenhuizen zijn, daar gaan mensen minder gauw naartoe. Dus zo is het een beetje een kip-en-ei kwestie. Ik denk dat de boerenburgerbeweging heel goed inspeelt op dat ongenoegen. Ja. En dus dat beeld van stad-platteland steeds meer gebruikt. Mm-hmm. Waarbij het, ja, het is niet zo alsof er alleen maar boeren wonen op het platteland. En het is ook niet zo alsof er op het platteland iedereen voor de intensieve veehouderij is. Nee. Het zit heel wat complexer. Maar het feit dat er ook LNV praat over de boeren moeten dit en de boeren moeten dat. Ja. En niet gaat praten met, ja, maakt ook met weinig, zeg maar, bereid, weinig besef niet, op van wat ze Remkes aandoen. Ze hebben Remkes aangesteld. Heb je daar vertrouwen in? Nou, ik had het beter gevonden als ze zelf waren gaan praten en wat sneller. Ja. En niet zeggen, dan gaan we gaan eerst op vakantie en dan gaan we over 6 weken weer komen. Mm-hmm. Die mensen zitten wel elke dag in de zorgen. Ja, kijk, het is in de zorgen het gaat van een, nee, maar ook nou even wat dempen. Er is een onhandig plan naar buiten gekomen, een raar kaartje. Ja. Maar er staat geen enkele concrete maatregel tegen een individuele boer nog in. Hè? En dat heeft de minister ook een en ander al erbij gezegd. Ja. We gaan dat nu, provincies gaan dat invullen en dan komen er aanbiedingen van, we gaan nu wel of niet uitkopen. Zover is het natuurlijk nog niet. Zeg, ja, maar ik wil nu duidelijkheid. Wat hadden ze dan gewild? Een kaartje met alle boeren met meteen een bedrag erop? Hoe dan? Dan waren ze ook boos geworden. Ja. Ik denk dat het heel erg ook om het proces gaat. Van hoe ga je. Ja. Het gaat niet om wat je gaat doen, maar hoe ga je. Maar nou Bettina, hebben die boerenorganisaties dit zelf niet een beetje onverantwoordelijk gedaan? Dit is een probleem wat tientallen jaren zich heeft opgebouwd. Wat gewoon door een rechtelijk verbod, door Brussel enzovoort. Ja, dan kan je zeggen, ik heb niks met de rechter of niks met Brussel. Dan kan je doen, maar zo werkt het in de rechtsstaat niet. En zij hebben het altijd via hun eigen politieke partijen kunnen ritselen. En via hun lobby, ja, nu lukt het even niet meer. Nou ja, dat heeft het ministerie samen gedaan met, met de industrie en met de boerenvakbonden. En dat was inderdaad, ja, op een gegeven moment is het klaar en zegt Brussel, en nou moet het anders. Ja. En we gaan en dan zeggen ze dus nu, ja, we gaan er niet over praten als niet alle normen van tafel gaan. Ja, maar ja, dat is ons opgelegd door de wereld. Dat is, kunnen we niet, dat, ja. Kijk, het is natuurlijk ook een... Je kan zeggen, wie heeft er gelijk? Nou, niemand heeft er gelijk in deze. Je kan meegaan, dus je kan blijven tegen elkaar schreeuwen. En dan gaat het verder escaleren. Je kan ook denken van, oké, we hebben een probleem. Dat hebben we samen gemaakt. Dat moeten, zullen we toch samen is moeten oplossen. Ja. En hoe kunnen we nou maar rustig en redelijk met elkaar aan tafel gaan zitten? Ik lijk een beetje spreker tegen de boeren, ben ik absoluut niet. Want ik snap die mensen ook wel. Maar, en ik probeer ze in ieder geval te snappen. Maar je kan ook zeggen, het kabinet heeft 25 miljard in een begroting. Het is nogal geld. 7,5 miljard uitkoop. Noem maar één sector. Eén sector in de economie die ooit zoveel geld heeft gekregen. Kijk, het probleem is dat nu focust alles op stikstof en zegt we moeten bedrijven sluiten. Maar daarmee zijn we er niet. Er zijn natuurlijk veel meer problemen rondom water, opwarming, over voedselveiligheid, over dierenwelzijn. Dus die hele agrarische sector moet veranderen. Een bredere transitie. Ja. Dus daar moet je over gaan nadenken. En je moet ook nadenken, wat komt er dan? Wat ga je dan doen met die grond die vrijkomt? Waar wil je die dan voor gaan gebruiken? Afgepakt worden voor huizen van huizen worden ook niet direct naast Natura 2000 gebieden gebouwd. Ja. Maar er zat toch iets moeten gebeuren. Dus een beetje visie op de toekomst. Wie gaat dat dan doen? Wellicht zit daar een nieuw business model in voor in ieder geval een paar van die boeren. En die ideeën zijn er wel. Maar ja, ze blijven een beetje zo. Nu zie ik eigenlijk best een beetje positief ineens een twinkeling in je ogen. Misschien kunnen we namelijk ook wel beter worden met z'n allen. Kan het land mooier worden in plaats van dat het onder gaan in stront? Ja. Het moet anders, dat weten we allemaal. Ja. Ik denk dat het duurzamer is en beter als de landbouw wat meer gemengd is en wat kleiner en meer multifunctioneel. Maar je moet ook zeg maar, zien dat een aantal boeren, en dat heb ik ook gehoord van boeren, die zeggen, mensen zijn radeloos. Ja. Ze zijn radeloos. En als je radeloosheid negeert en geen aandacht, dan worden mensen heel boos. Want dit is niet alleen maar mijn bedrijf. Dit is ook waar ik woon. Dit is ook voor mijn kinderen. Ja, het is gewoon onhandig gepresenteerd. Heel onhandig. Hadden ze niet zo moeten doen. Ja, hadden ze niet zo moeten ik dank je. We gaan erover door nog in de Jordcast. Voor nu professor dokter ingenieur Bettina Bok. Hoogleraar bevolkingsdaling en leefbaarheid van Noord-Nederland. Verbonden aan de Universiteit in Groningen en Wageningen. En dan nu vers wetenschappelijk talent in de rubriek. De jonge dokter. En daar staat hij, dokter Roy Kemmers. Us know who is to blame. Understanding popular political discontent in the Netherlands. Je bent gepromoveerd 3 juni van dit jaar op de Erasmus Universiteit. Na 10 jaar lang eigenlijk de ingezonde brievenrubriek van de Telegraaf te hebben verorberd. Precies, dat heb ik gedaan. Wat een idioot project. Leg eens uit wat je plan was. Want het gaat eigenlijk over populisme, dit, hè? Precies, precies. Over politiek onbehagen noem ik het meestal. En populisme, inderdaad. Het zijn de termen die het best catchy zijn bij de mensen met wie ik het erover heb. Die niet wetenschappers zijn. Maar ik heb inderdaad voor een decennium aan brieven en de Telegraaf heb ik geanalyseerd. Dat is de eerste deelstudie die ik heb gedaan in mijn proefschrift. En daarin ben ik eigenlijk gaan kijken naar, oké, in die brieven die naar de Telegraaf worden verzonden. Dus ik heb daar een representatief sample uitgetrokken. Heb ik eerst gekeken, oké, waar gaan ze over? Nou, dat gaat over van alles en nog wat natuurlijk, zoals je de brievenrubriek misschien kent. Mm-hmm. En ik heb alleen de brieven geselecteerd die specifiek gaan over onbehagen over de overheid of politiek in het algemeen, zeg maar. Dus ook over rechters en over rechtbanken en dat soort dingen. En daaruit kwam ik eigenlijk een soort van typologie van 3 verschillende discours of 3 verschillende beschuldigingen die mensen hebben tegen de overheid of tegen de staat, zou je kunnen zeggen. Tegen de elite. Ja, ook, ja, inderdaad. Gewoon tegen de staat in brede zin, noem ik dat. Dus ik heb die 3 type beschuldigingen waren de incompetente staat, de vervreemde staat en de corrupte staat. En dus ik denk dat een goede bijdrage is, dat was mijn argument, een goede bijdrage is, omdat je daarmee kunt laten zien dat het wantrouwen niet alleen verschilt in hoe hoog het is, zeg maar, maar ook dat het kan verschillen van karakter. Ja, en is er zoiets als een conclusie? Want ik las dat je een aantal geldende beelden wel hebt kunnen weerleggen. Bijvoorbeeld het verhaal van al die PVV-stemmers, die boze mensen, dat zijn eigenlijk dan zogenaamde globaliseringsverliezers. Dat zijn net ook een beetje op het platteland. Ze hebben een beetje de boot gemist. Nou heeft een ander het gedaan. Je komt tot een andere conclusie, hè? Ja, precies. Dat is niet op basis van die telegraafbrieven, maar dat de interviews die ik heb gedaan met PVV-stemmers en niet-stemmers. Ja. En je bent bij ze gaan eten, heel vaak goed ontvangen, vriendelijk ontvangen. Je hebt echt een beetje wat Pechtold ooit deed, maar één keer ingenit. Precies. Dat zoiets was het, hè? Hij had zo'n boekje erover geschreven. Ja. Nee, maar kijk, en het is ook met die mensen die ik ben op zoek naar het onbehagen. En ik las in de CBS-rapport dat het onbehagen het hoogste is onder PVV-stemmers. Zoals, die staan bovenaan, zeg maar. En dan daarna komen de niet-stemmers. Ik dacht van, lijkt me een mooie 2 groepen om op te focussen. En inderdaad, als je laat zien of laat blijken dat je geïnteresseerd bent in wat ze zeggen en ze serieus neemt. Ja. En ze niet veroordeelt. Dat is het vooral, dat serieus nemen. Dat hoort net met de boeren eigenlijk ook, ja. Ja. Ja. Ik denk dat dat in het algemeen geldt voor iemand die als burger... Dat die gewoon serieus genomen wil worden door de overheid, door de politiek... en door, ook door wetenschappers natuurlijk. En is er nog een verschil tussen zeg maar, de mensen die PVV of Forum voor Democratie... Heb je, dat valt buiten jouw scope? Want jouw interesse is, zeg maar van dat Forum is van daarna. Ja, precies. Je bent, jouw periode is eigenlijk het eerste stuk van deze eeuw. Ja. En de mensen die niet stemmen, daar is ook nog een verschil tussen, toch? Tussen de PVV-stemmers en de niet-stemmers. Ja, de PVV stem je nou. Ja, inderdaad. De overeenkomst is natuurlijk dat ze allebei heel erg veel onbehagen ervaren over de politiek. Maar bij de PVV-stemmers, die hebben een soort van uitlaatklep natuurlijk daarvoor. Ja. Door te stemmen. En die zien Geert Wilders elke dag op televisie in het parlement. Dus die zijn daar hartstikke blij over. Tenminste, zou je die vinden dat wel prettig. Ja. Tenminste, ook dat hij nooit iets voor elkaar krijgt. Een gedeelte wel in ieder geval. Kijk, en dat is wat je van tevoren zou verwachten als je die twee gaat onderzoeken. Ja. Had ik ook. Dat is een beetje de kanaliseringsthese, noemde ik dat. Dus... Ofwel het idee dat PVV-stemmers heel erg veel voldoening ervaren... en niet-stemmers juist helemaal niet. Ja. Maar ik vond juist ook het tegenovergestelde. En dat vond ik interessant om dat te proberen daar mijn vinger achter te krijgen. Ja, maar... hoe kan je dat begrijpen? Ja. Dat blijkt dus, dat heb ik bedacht dus, zeg maar, om die verschillen wel te kunnen verklaren... heb ik het idee bedacht van machtsoriëntatie. Dus sommige mensen die hebben het idee dat de macht in Den Haag ligt. Gewoon zoals we daar altijd over hebben in de maatschappijleerboekjes lezen. Lekker makkelijk, ja. Precies. En onder de mensen die dat wereldbeeld hebben, het beeld van de politiek hebben... zijn de PVV-stemmers ervaren heel veel voldoening. Ja. En de niet-stemmers die zeggen, nee, ik doe eigenlijk niet meer mee. Ik voel me machteloos. Ja, en het Forum, begrijp ik, inmiddels is waarschijnlijk mensen... die vooral in complotten geloven dat de macht ergens anders ligt. Grote bedrijfsleven of pharma, noem maar op dat. Ja, precies. En die is een groot verschil tussen PVV en Forum, begrijp ik. Ja. Ja, maar onder PVV'ers is dat ook wel hoger, zeg maar. Dat idee dat de macht ergens anders ligt. Ja. En daar zie je juist dat de niet-stemmers die zo'n idee hebben... die hebben juist heel veel voldoening. Omdat ze ook actief zijn op andere vlakken... met demonstraties en forums en zo. En de PVV-stemmers die twijfelen eigenlijk. Ja, ik stem al op Geert. En Roy, is nou even... Want tenslotte, want ik moet ook... Ja, jongen, dokter krijgt maar 4 minuten bij ons, hè. Sorry. Excuse. 4 jaar je helemaal de kleren... en jij zelfs 10 jaar en dan in 4 minuten afraf. Ja, het is niet anders. Wat is nou hun grootste... ergernis? Is het dat ze er niet aan te pas komen? Of is het dat wij het verkeerd doen? Wat is echt het punt? Nou, ik denk zomaar dat ze niet serieus worden genomen... niet worden gehoord door gevestigde instituten... zoals media en politieke partijen. Ja. Ik ben bang dat ik hier ook weer een verschrikkelijke vertegenwoordiger van ben. Ik dank je voor nu. Dan zeggen wij hora est. Dr. Kelder & Co. Met Jort Kelder. En dat was Dr. Roy. Kemmers. En ik ga nu doorpraten met Dr. Marielle Weijermans, assistant professor, zeggen we dan deftig, cybersecurity en politiek in Maastricht. Je houdt je bezig onder meer met Russische politiek, politieke communicatie, mensenrechten en internetbeleid. Jij had eigenlijk die aanval van de Russen op Oekraïne al vroeg voorspeld, hè? Nou ja, vroeg. Vrouwen moeten leren opscheppen. We gaan even opnieuw. Gewoon ja zeggen nu. Ja, klopt. Ik heb op live televisie... heb ik een week van tevoren gezegd dat ik inderdaad dacht dat er een aanval zou komen. Ja, dit in tegenstelling tot Maarten van Rossum. Ja, maar tegelijkertijd moet ik wel toegeven dat ik niet had verwacht... dat het zo'n grote invasie zou zijn. Ik had verwacht dat het meer zou zijn dat die aanwezigheid die ze al hadden... in de oostelijke gebieden, dat het dan openlijk zou worden. Daarvoor deden ze net alsof dat eigenlijk niet zo was. Mm-hmm. Of het Russische leger daar niet aanwezig was. Dus ik verwachtte dat een soort openlijke bezetting zou worden. Mm-hmm. Dat ze zouden proberen om Kiev in te nemen, dat had ik niet durven denken. Nee, nou, dat gaan ze misschien alsnog doen. Het is een politionele actie. Laten we goed op ons woorden letten, anders gaan we 15 jaar in de gevangenis in. Al daar. Poetin is inmiddels in zijn taal verder aan het verharden. Hij debiteert nu de tekst... We horen vaak dat het Westen met ons wil vechten tot de laatste Oekraïner. Dit is een tragedie voor het Oekraïns volk. Maar het lijkt erop dat het die kant op gaat. Zou dit echt een besef in zijn hoofd zijn of is dit puur retoriek? Ik denk dat het toch grotendeels retoriek is. Natuurlijk wat je hierin hoort, als ze zeggen tot de laatste Oekraïner... dat is dus ook de claim dat er een genocide is in die regio's. Ja. Dus dat zijn wel de woorden die al eerder gebruikt zijn. Maar het is wel degelijk voornamelijk retoriek. Je ziet wel dat die dreigementen ook steeds harder worden. Ja. Steeds meer gedreigd worden. Meestal komt Poetin op dat punt zijn afspraken en zijn toezeggingen wel na. Nou, dat weet ik niet. Ze zijn al best wel lang bezig om te dreigen ook met nucleaire wapens. Ja. En tot nu toe is daar nog niks van gekomen, gelukkig. Ook als reactie op Finland, Zweden, lid worden, eigenlijk niks gebeurd, vooralsnog, hè? Vooralsnog niet. Nee. Dus dan blijkt toch dat die bezwaren, als het handig uitkomt... dat die ook al aan de kant gezet kunnen worden. Ja, want deze week hadden we dus Medvedev, de oude president dan... die de nucleaire oorlog min of meer profiteerde. Hoe zie je dat? Of heeft die Medvedev niks meer te zeggen? Hij heeft eigenlijk niks te zeggen. Tenminste, ik denk niet dat hij enige eigen inspraak heeft. Het is echt een mouthpiece geworden van de regeringslijn. Ja, wie niet eigenlijk daar? Exact. Ja, ik ben ook erg verbaasd om te zien hoe erg Lavrov, dus de minister van Buitenlandse Zaken, hoe sterk hij nu alleen maar napraat wat hij hoort te zeggen. In het verleden was Lavrov juist de persoon die heel erg creatief was en alles heel netjes kon verpakken in nog de taal van... Nog een soort smeermiddel tussen het Kremlin en het Westen, ja? Exact. Dus die kon het dan verpakken in de taal van internationaal recht. Ja. Maar inmiddels niet meer. Dus Lavrov heeft ook duidelijk niks meer te zeggen. Maar wat zegt jou dit? Dat ze zich nu zo tot die oorlogstaal beperken? Betekent dat ze zich klaarmaken voor de finale slag? Of is dit omdat ze eigenlijk niet meer wapens hebben dan verbalen? Dat is het deel eraan. Ik denk eigenlijk dat het twee dingen zijn. Dus ten eerste dat je ziet dat er geen tegenspraak binnen die elite meer geduld wordt. Dus alle hoofden moeten dezelfde kant op. Dat zie je nu heel duidelijk. Eerder waren nooit een teken van kracht, hè? En nu moet iedereen gewoon hetzelfde zeggen. Iedereen heeft hetzelfde doel. Maar wat lees je erin? Lees je erin dat Poetin zo angstig is dat iedereen moet hetzelfde zeggen, omdat hij kennelijk geen enkele tegenstem kan gebruiken op dit moment, dat hij dus helemaal niet zo sterk staat? Er is natuurlijk nu ook een gezamenlijke vijand. Ze hebben geen andere optie. Ja. Dus je ziet nu dat er voor die binnenlandse elite zijn er geen uitwegen meer. Nee. Als je nog niet het land verlaten hebt, als je nog niet al je bezittingen in veiligheid hebt gebracht, dan moet je nu gewoon schikken naar deze omstandigheden. Dus je ziet ook dat alle grote zakenlieden die eerder nog wel nog wel mondig waren, in de houding springen, die hebben niks meer te zeggen, die schikken zich. Gaat dat slecht? Want ze hebben deze week hun eigen hamburger gelanceerd. Ik bedoel, wij hebben behoorlijk wat last, hè? Gewone mensen, zeker mensen met wat minder brede, dikke beurs, die hebben echt pijn nu. Hebben ze daar wel zo'n pijn? Ik denk het zeker wel, ja. Ja, om aan te haken op het voorbeeld van de hamburgers. Ze hebben inderdaad McDonald's heeft de markt verlaten. Mm-hmm. Dat hebben ze zelf weer heropend. Ja. Maar je ziet dat ze nu al tekorten hebben aan de french fries. Dus dat er in sommige locaties al geen frietjes meer geserveerd kunnen worden. Ja? Dus dit is dus gewoon één knullig voorbeeld natuurlijk. Tuurlijk, ja. Maar je ziet al dit soort problemen. Je ziet het wel bij de chips. De chips komen niet door. Dus gewoon apparatuur gaat niet meer vervangen worden. Dat is natuurlijk hun probleem. Absoluut. Maar ook dingen als de machines die gebruikt worden in bakkerijen. Die worden ook geïmporteerd. Ja. Ze kunnen nu nieuwe bankbiljetten kunnen niet in omloop worden genomen. Omdat de pinautomaten kunnen niet worden geüpdate. Ja. Bankpasjes kunnen niet uitgegeven worden omdat ze te weinig chips hebben. Auto's, die worden niet geproduceerd. Je glimlacht. Je vindt het wel mooi ook, hè, dat ze te grazen nemen. Nee, ik vind het eigenlijk heel erg cru. Omdat, vind je de sancties dom? Nee. Ik denk dat in dit geval ik vind het voornamelijk gewoon cru, omdat je ziet dat het een enorme impact heeft op die maatschappij. En op gewone mensen. En op gewone mensen, voornamelijk. Omdat natuurlijk de elites zich daar afstanden van kunnen houden. Die kunnen zichzelf goed beschermen. Ja. Maar de impact die dit heeft op de Russische bevolking in de brede zin is heel erg groot. En dat zal alleen maar meer worden. Ook omdat je weet dat die sancties, de impact daarvan, zien we nu al. Maar het wordt steeds sterker. En degene die daar het meest last van hebben, dat is de altijd de gewone mensen. Maar zoals Lavrov al zei, het Russische volk kan lijden. Dat zullen ze moeten doen. Want Russen hebben ook geen spaargeld, bijvoorbeeld. Nee, het overgrote deel van Russen heeft geen spaargeld. Dus dat betekent dat die enorme toenemende prijzen voor alles, dat voelen ze gelijk. Heel veel fabrieken liggen volledig stil, mensen krijgen niet uitbetaald. Waarom komt er nog geen revolutie? Ja, dat is altijd de grote vraag. Komt er een revolutie? We weten wel dat in Rusland de afgelopen jaren is er enorm op ingezet om de protestbewegingen volledig mondood te maken. Ja, want je zag eerst in Petersburg wat gedoe, die eerste dagen van de oorlog. Maar dat is volgens mij volkomen verstomd nu. Zien wij iets niet wat er onder de huid broeit? Er zijn wel degelijk anti-oorlogbewegingen in Rusland. Er zijn ook een heleboel organisaties van mensen die bijvoorbeeld ook Oekraïners die gedeporteerd zijn naar Rusland en in verschillende regio's daar worden geplaatst om die te helpen om weer terug te keren. Yep. Er zijn nog steeds dagelijks uitingen. Er zijn nog steeds mensen die protesteren. Yep. Ook al weet je zeker dat je daarvoor gearresteerd wordt. Hoe klein zijn die groepjes? Dat is inderdaad behoorlijk klein, omdat veel van de mensen die echt in die activistische bewegingen zitten, ook de onafhankelijke journalisten, overgrote deel daarvan heeft Rusland verlaten. Ja. Simpelweg omdat het zeer gevaarlijk is. Bijvoorbeeld die club van Dirk Sauders heeft het verlaten. Hoe kunnen zij er dan weer in met hun media? Dus hoe bereiken zij nu Russen met hun nieuwsvoorziening? Dat is inderdaad heel erg lastig. Omdat juist ook in die informatievoorziening, daar heeft Rusland enorme beperkingen opgelegd. Ik las dat er enorme originele wegen zijn. Zelfs via porno-sites en TikTok en noem maar op. Absoluut, ja. Dus even om uit te leggen via een porno-site, dat er een soort soort communicatie, als communicatiemedium wordt gebruikt om andere boodschappen dan, laten we zeggen, lichamelijke te uiten. Ja, want wat de situatie is dat alle onafhankelijke nieuwsmedia, die zijn allemaal geblokkeerd. Alle journalisten zijn feitelijk het land uitgejaagd. Hmm. Buitenlandse sociale media, die zijn geblokkeerd. Ja. En voor de rest is het, dus je mag ook niks wat waar is eigenlijk over de oorlog zeggen. Mm-hmm. En natuurlijk denken wij, als we maar informatie in Rusland inkrijgen, dus als we ze laten zien wat er echt gebeurt in Oekraïne, ja, dan zullen Russen zich wel bedenken en dan in één keer dan zijn ze tegen de oorlog. Nou, vooralsnog niet. Ja. Vooralsnog niet. En we zien dat steeds meer mensen dan proberen om dat creatief te doen. Ja, ja. Dus bijvoorbeeld inderdaad door advertenties te plaatsen op porno-websites. Waarmee je dus op slinkse wijze dan alsnog probeert om Russen te bereiken. En daar zit de veiligheidsdienst dan niet op? Vast. Die zijn toch niet heel nog met hun werk bezig? Nou krijgen. Maar even, en dan even naar dat internet, sowieso naar dat internet kijken. Want ik begrijp dat bijvoorbeeld een deel van het internet in Oekraïne, los van nog Oost-Oekraïne, wordt beheerst door de Russen. Hoe zit dat? Ja, inderdaad. In de bezette gebieden zie je dat Rusland gelijk probeert om de informatievoorziening helemaal onder controle te krijgen. Mm. En hoe ze dat doen is om te proberen om het internetverkeer niet via de Oekraïnse infrastructuur te laten lopen, maar via de Russische infrastructuur. Dus bijvoorbeeld via hele telecom providers in de Krim. Ja, ja. En dat betekent dus dat je internet dan hebt wat Russisch is. Dus flink gecensureerd. Dan heb je geen toegang meer tot Facebook, tot Twitter, tot websites. Laten we zeggen, boven Kiev is nog wel vrij. Daar kan Poetin. Want het valt me wel op dat, kijk, voordat die oorlog uitbrak, we weten natuurlijk dat die Russen heel erg bezig zijn met cyber, met het storen van onze bronnen. Eigenlijk hebben we er weinig van gezien. Of kijk ik niet goed? Er zijn wel degelijk een aantal hele grote cyberaanvallen geweest. Dus bijvoorbeeld in het begin van de oorlog ook op satellietcommunicatie. Wat bijvoorbeeld ook door de Oekraïnse leger wordt gebruikt. We hebben ook aanvallen gezien op de mediatorens in Kiev. Nee, tuurlijk. Maar die hebben we echt gezien. Maar ik vind toch, ook de westerse samenleving is niet ontwricht op dat punt. Ze hebben onze beurzen niet uit kunnen zetten of niet willen. Ik weet het niet. De bruggen staan nog steeds open en dicht wanneer het moet. Dus ik dacht, ze gaan een beetje prikken. Dat is, het is moeilijk te zeggen nu wat precies met die oorlog te maken heeft. Omdat we ook hiervoor zagen al dat er structureel enorm veel aanvallen zijn vanuit Rusland, ook vanuit de omliggende gebieden. Mm-hmm. Vaak is dat toch wel zijn het criminele acties. Dus gewoon om feitelijk om geld te verdienen op die manier. Ja. Dus dat is een dreiging die altijd op bestaat. Ja. En het is moeilijk om dan nu vast te stellen van wat heeft dan met die oorlog te maken. Die criminele actie, je hebt een hele trollenfabriek, zeggen ze altijd. Ergens in Petersburg staat gewoon een soort gebouw met allemaal van die bij de handjes die dit aan het hacken zijn overal. Ja, die trollenfabriek, dat is meer inderdaad proberen te beïnvloeden van onze publieke opinie. Ja. Dus het verspreiden van nepnieuws, het belagen van mensen die een bepaalde mening hebben. En dat is niet alleen maar wat wij dan kennen als trollen. Ja. Dus nepaccounts die bepaalde berichten verspreiden. Maar ze hebben daar ook zogenaamde nepmedia. Wat eruit ziet als een nieuwswebsite, wat eruit ziet als een soort van Reuters. Ja. Maar dat heeft dan een bepaalde oriëntatie. Dus daarmee lijkt het alsof het een echt nieuwsbericht is. Maar dat is het niet. Ja, nee, daar heb ik ervaring mee op ander gebied eerlijk gezegd. Maar dat vindt de rechter in Nederland verder prima. Maar even nog even over de hele interesse in die oorlog. Heb jij het gevoel dat Europa gaat nu met vakantie? Het zal wel. Raketje hier, raketje daar. Ja, we wennen, hè? We wennen zeker. En ik denk dat we dat al een aantal weken zien. Natuurlijk was ook de berichtgeving, zeker in die eerste paar weken, was enorm intens. Ja. Bijna continu, de hele nieuwsagenda werd erdoor gedomineerd. Verzadigd. En mensen raken verzadigd. En je ziet ook wel dat de nieuwswaardigheid, de grens daarvoor ligt heel erg hoog. Ja. Dus het maakt niet gaaf. Maar dit speelt Poetin in de kaart, lijkt mij. Dit is wel het moment waarop onze aandacht verslapt. En waar we misschien niet oplettend genoeg zijn. En niet duiden wat er nu gebeurt, hoe belangrijk dat is. Ja. En het is natuurlijk ook een moment waarop onze publieke opinie wellicht ook wat verslapt. Nou ja, en als politici dan met hele draconische maatregelen komen die onze welvaart aantasten, vraag je af of mensen zeggen, hebben we het er nog wel voor over? Absoluut, want we vragen wel degelijk offers. We weten dat de oorlog een enorme impact heeft. Bijvoorbeeld op de graanprijzen, de energieprijzen. Dus het is wel degelijk iets wat een enorme impact heeft op mensen. Ja. Op onze hele bevolking. Je hebt voorspeld wanneer het zou beginnen. Je hebt in ieder geval gezegd het begint. Kan je ook even voorspellen wanneer het eindigt? Nog niet, helaas. Nee? Hoe zou je dat nou... Ja, dit is ook een strategospel wat hij speelt, Poetin. Hij weet wat hij aan troepen heeft. En hij weet wat. We weten natuurlijk bijvoorbeeld niet of hij het houdt bij Oost-Oekraïne of dat hij gewoon door wil. Odessa, Kiev, dat hij alles wil pakken. En we weten dat ze in eerste instantie heel Oekraïne wilden bezetten. Dus dat is de eerste inzet geweest. Mm-hmm. Ze hebben dat wel moeten bijsturen, omdat dat dus niet realistisch was. En wat nu de inzet is, dat is wat onduidelijker. Natuurlijk ten eerste behoud van de regio. Nou, als je zijn speeches hoort en die interpreteert, is het volgens mij dat hij zegt, doelen zijn nog precies hetzelfde. Het houdt in heel Oekraïne, toch? En, dus en als je de huidige beperkingen in stand houdt, dan kan dat ook slagen. Want natuurlijk, Oekraïne is in een hele moeilijke situatie gebracht. Ze kunnen nauwelijks exporteren. Ja. In binnenland is het zeer onrustig. Mm-hmm. Wie wil nu nog iets financieren? Er is geen terwijl als je kijkt naar de Oekraïnse nieuwsvoorziening, noem het propaganda. Ik zit op een aantal van die sites van, ja, het is alleen maar goed nieuws. Het ene tank naar de andere tank wordt kapotgeschoten. Je krijgt, als je dat volgt, de indruk dat de Oekraïne aan de winnende hand is. Maar ze maken ook wel daadwerkelijk vooruitgang, ja. Maar tegelijkertijd, toch wel, per saldo, ja? Nou, het gaat nu. Voor zover de militaire analisten dat aangeven, gaat het nu vrij langzaam bij de kanten. Ja. Rusland die lijkt nu ook een soort pauze te hebben ingelast. Maar tegelijkertijd heeft Rusland geen grote opmars kunnen maken recentelijk. Nee, dat is waar. Ze hebben wel Luhansk. Maar per saldo verliest Oekraïne toch op dit moment. Per saldo zijn ze gewoon een kwart van hun land kwijt al. En Gerson hebben ze ook niet terug kunnen pakken. Dus. Maar goed, dat is speculatie. Ja, ik wil wanneer het stopt, maar het gaat gewoon eindeloos door, volgens mij. Vrees. Het probleem voornamelijk nu is dat die onderhandelingen gewoon niet realistisch zijn nu. Nee. En dat maakt het heel erg lastig. Er moet nog wat meer pijn komen voordat er echt onderhandelingen komen. Voor nu dank, dokter Marielle Weijermans, assistant professor cybersecurity en politiek te Maastricht. En dan nog even dit. Boris Johnson droomde de reïncarnatie te zijn van Winston Churchill, maar zijn smadelijke aftocht deze week is toch iets minder heroïs dan de trouwe uitoefening van zijn idool. De opvolger van Bojo wordt de 15e premier die onder Her Majesty dient. Een nieuw record voor Elisabeth. Officieel heeft de vorstin natuurlijk helemaal geen favorieten, maar palace-watchers weten dat het altijd Winston S. Churchill was en zal blijven. Bij zijn aftreden in 1955 schreef ze hem dat geen enkele opvolger zijn plek zou kunnen innemen. We gaan terug naar augustus 1940. Churchill spreekt in het Lagerhuis en dankt de Royal Air Force voor haar inspanningen tegen de Luftwaffe. But that we shall rather draw from the heart of suffering itself the means of inspiration and survival. And of a victory, won not only for ourselves, but for all. A victory won not only for our own time, but for the long and better days that are to come. Ach, wat mooi. Algemeen ontruimt nu de eten voor de man in de Lycra broekjes die door Zwitserland vies, ofwel dus de Tour de France. Ik attendeer u ook nog even op de Yourdcast. Dinsdag, donderdag en vrijdag vers in uw podcast. En voor nu, blijven denken, blijven luisteren. Thuis bij Avrotros. NPO Radio 1. De bocht naar rechts en dan is daar in de vechten de finish. Dan gaan we echt sprinten. Het zijn de laatste spannende kilometers van de koers. Nog 850 meter. Wat een geweldige finale is dit weer. Je mist niks met de NPO Radio 1 Finish Alert. Het gaat hem lukken hoor, want het verschil wordt groter en groter. Download de app, meld je aan voor de Finish Alert en luister live naar elke tourfinale. Op weg naar de overwinning in de etappe en op weg naar de gele trui. De NPO Radio 1 Finish Alert. Tuinmeubelen? Kom proef zitten bij Van der Garde in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Van der Garde, de tuinmeubelspecialist. vdgarde.nl. Ga op vakantie in Archeon. Verblijf 3 of 4 dagen in een superdeluxe lodge tent. Zwerf door de prehistorie, ontmoet de Romeinen en duik in de middeleeuwen. Beleef fantastische avonturen met je hele gezin. Boek nu op archeon.nl. Bestel je lounge set, tuinset of parasol online op vdgarde.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Divorce of Figaro, de nieuwe zomerproductie van Holland Opera. Te zien in augustus in Utrecht. Figaro. Divorce of Figaro, Holland Opera. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Figaro.